przeglądaj tysiące produktów z kategorii elektronika z najniższą ceną wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, jest 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kilkanaście osób rannych po uderzeniu pioruna w Libercu w Czechach, poszkodowane są dzieci. Daniel Obajtek wezwany na jutro do prokuratury ma stawić się w charakterze świadka. Historyczna procesja w Lublinie na pamiątkę ocalenia miasta przed pożarem. Kilkanaście osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku uderzenia pioruna w Czechach. Do zdarzenia doszło w jednym z parków w Libercu na północy kraju. Szczegółowe informacje przekazywane przez czeskie służby są rozbieżne. Według policji piorun uderzył w ziemię, według strażaków w drzewo, pod którym stali ludzie. Służby ratownicze poinformowały o 14 poszkodowanych osobach, które są stopniowo przewożone karetkami do szpitala. W akcji uczestniczy również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z kolei szpital w Libercu przekazał w mediach społecznościowych, że rannych zostało 5 dzieci i 8 dorosłych, z czego 5 osób wymagało reanimacji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Na jutro Daniel Obajtek został wezwany do prokuratury okręgowej w Warszawie. Były prezes Orlenu ma stawić się w charakterze świadka. Przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej Michał Szczerba zapowiedział, że będzie przyglądać się postawie Daniela Obajtka. Przypomniał, że we wtorek były prezes Orlenu nie stawił się na posiedzeniu komisji. Jeżeli w jakiś sposób uda się skutecznie udostarczyć to wezwanie, będziemy używać kolejnych narzędzi, które wynikają procedury. Wezwanie komisji jest faktem publicznym. Jest w procedurze przesyłki pocztowej, jest w procedurze dostarczenia przez policję. Wszystkie narzędzia, którymi dysponuje komisja, zostały w tej sprawie uruchomione. Według Gazety Wyborczej Daniel Obajtek, który w wyborach do Parlamentu Europejskiego startuje z listy PiS na Podkarpaciu, nie zostaje na noce w Polsce, lecz nocuje na Słowacji bądź na Węgrzech. Nie ma przy sobie telefonu, by nie można było go namierzyć po sygnale, a na dłuższe wywiady umawia się w Wiedniu. Wolność jest dla Prawa i Sprawiedliwości stawką w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Klwatki Królewskiej na Mazowszu, że swoboda w wypowiadaniu własnych poglądów jest obecnie ograniczona. Powinniśmy zwyciężyć także i dlatego, żeby zachować wolność. Wolność mowy, wolność tego, co w piśmie, wolność tego, co w telewizji, w internecie, oczywiście z wyłączeniem tych wszystkich hejtów, obrzydliwości. Dzisiaj w Europie, w Unii Europejskiej wolność się nieustannie cofa. Wybory do Parlamentu Europejskiego, przypominam, w przyszłą niedzielę. Prawo i Sprawiedliwości przed tymi wyborami mogą zaszkodzić taśmy Tomasza Mraza, ocenia dr Paweł Trawicki z Uniwersytetu Gdańskiego. Politolog mówił w Polskim Radiu, że taśmy uderzają w obóz PiS, a czas publikacji nagrań ujawniających nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości jest korzystny dla rządu. Zdaniem eksperta politycy PiS zrobią wszystko, żeby aferę w funduszu wiązano tylko z suwerenną Polską. Politycy Prawa i Sprawiedliwości naprawdę zrobią bardzo, bardzo wiele. Łącznie z, że podejrzewam, jakimś rodzajem współpracy z wymiarem sprawiedliwości, żeby tylko ta afera zamknęła się w partii Suwerenna Polska. Do czasów wyborów prezydenckich, czyli przez ten rok, nastąpi też przewartościowanie wewnętrzne w samym Prawie i Sprawiedliwości. To będzie inna partia z inną strukturą hierarchiczną i kierowniczą. Dziś pojawiło się nowe nagranie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tomasz Mraz mówi, że Zbigniew Ziobro przyznawał członkom swojej partii limity pieniędzy z funduszu na dany okręg wyborczy. Były przypadki, że za 800 tysięcy złotych zostało kupionych 130 głosów, powiedział były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nagranie na YouTubie opublikował Roman Giertych. Wieczorem w Lublinie procesja historyczna upamiętniająca ocalenie miasta przed pożarem. Organizuje ją Muzeum Ziemi Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. 305 lat temu rozszalała się wielka burza z piorunami, która spowodowała pożar w kilku częściach miasta, mówi koordynator inscenizacji Jacek Jeremicz z Muzeum Ziem Wschodnich. Ojcowie Dominikanie, widząc, że sytuacja jest bardzo poważna, a ówczesna Straż Ogniowa Miejska nie radziła sobie z sytuacją, więc postanowili się odwołać do instancji najwyższej, stąd też utworzyli procesję wraz z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Rozpoczęli procesję w bardzo podobnym kierunku, w którym my dzisiaj będziemy.

No to jeszcze raz. Dzień dobry w drugiej godzinie trzeciej strony medalu. Przy mikrofonach Krzysztof Łoniewski i Norbert Michalak. To co zaglądamy? To co się dzieje w Gdyni? Oczywiście. Piłkarskie tam emocje. Tak jest i to bardzo duże. Ósma minuta tego spotkania. Arka gra z Motorem Lublin. Stawką awans do PKO Ekstraklasy. Ostatnie wolne miejsce na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i na razie remis 0-0. Co tam, panie Norbercie, w tenisie? Jak Iga Świątek w Paryżu dzisiaj? No Iga Świątek bardzo dobrze wygrała ze swoją rywalką Rosjanką 6-0, 6-0. Jak to się mówi? Rower. W żargonie. Właśnie. Rower i jeszcze, jakbyś mógł przypomnieć rywalkę. Anastazja Potapowa, ta Rosjanka odjechała dzisiaj na rowerze. Hubert Hurkacz będzie grał z Bułgarem Grigorem Dymitrowem o ćwierćfinał French Open. To spotkanie wieczorem. A wcześniej w meczu, który zapowiadał się arcyciekawie, to był pojedynek dwóch tenisistów młodego pokolenia. Carlos Alcaraz dość łatwo poradził sobie z Felixem Auger-Aliassime'em do 3-3 i do 1 dla Carlitosa. Ale dużo pracy miał Novak Djokovic, który rozegrał 5 setów. Ostatecznie wygrał z Lorenzo Musettim i awansował do 1/8 finału. Panowie spędzili na korcie 4 godziny i 29 minut. O French Open, o Roland Garros będziemy mówić jeszcze dzisiaj bardzo dużo, ale to pod koniec naszej audycji. Wtedy odwiedzi nas Lech Sidor, spieszący się później na komentowanie wieczornego meczu Huberta Hurkacza. No to teraz gramy, a potem będziemy mówili m.in. o biegu rzeźnika, o lidze NBA i o czym jeszcze, Norbert? I jeszcze o... O nas z naszym zapaśnikiem świetnym będzie wywiad, który jedzie na Igrzyska Olimpijskie. A oczywiście, że tak, oczywiście. Dobrze, że mi przypomniałeś. Ja jeszcze cały czas jestem myślami o tych powołaniach Michała Probierza. Z pola golfowego. We'll be right back. steady, watch me travel. Od czwartku do soboty w Bieszczadach odbył się festiwal biegu rzeźnika. Uczestnicy rywalizowali w biegach na dystansach od kilkuset metrów po 95 kilometrów, ale byli tacy, którzy w ciągu trzech dni przebiegli 170 kilometrów. Na miejscu był Krzysztof Łoniewski. Marta Naczyk. Paweł Pawlica. No, Paweł to Państwo powinni kojarzyć. To głos Polskiego Radia, ale Paweł pozwoli, że zacznę od Marty. Co Cię skłoniło, żeby wystartować z Pawłem i porwać się na ponad 80 kilometrów dzisiaj? To była próba dla naszego związku. Dzisiaj do nas ludzie na trasie wołali: poczekaj na koleżankę. I Paweł krzyczał: nie, to moja narzeczona. I tą próbę chyba zdaliśmy pozytywnie. Była mała kłótnia, ale bliżej mety pogodziliśmy się. Kto tutaj kogo namawiał, Paweł, do tego startu? To było chyba trochę tak bardzo, po pierwsze, spontanicznie, a po drugie mieliśmy troszeczkę niewyrównane rachunki z tą trasą. W zeszłym roku pomyliliśmy dwa razy trasę. To mój błąd, Marta po drodze złapała kontuzję. Musieliśmy zejść z trasy i w tym roku stwierdziliśmy, że kiedy jak teraz trzeba się zmierzyć jeszcze raz z tą trasą, więc to była taka trochę repeta. Jakbyście się spisali doskonale, Marta. Miejsce drugie. Tak. Ale ilość serca, bólu łez i czasem może małych przekleństw, którą zostawiliśmy na trasie, myślę, że jest nieproporcjonalna do tego drugiego miejsca. Janek, cały czas tutaj mi pomagałeś na mecie, wręczałeś medale, a dzisiaj pobiegłeś. Tak. Które miejsce zająłeś? Nie wiem. Jak ci się biegło? Dobrze. Za co kochasz bieganie? Nie kocham biegania. A co kochasz? Piłkę. No właśnie, zapomniałem. Dzisiaj komu kibicujesz na Ligi Mistrzów? Realowi. Jaki będzie wynik? 100-0 dla Realu. Nie, aż co to nie, ale tak zupełnie serio, to ile? 3-2 dla Realu. Kto strzeli dla Realu? Vinicius, Bellingham i Rodrigo. Janek, ale ty w ogóle mi nie wyglądasz na zmęczonego. Ty już biegłeś, czy dopiero będziesz biegł? Biegłem. Biegłeś? To w ogóle się nie zmęczyłaś. Trochę się zmęczyłem. Idziesz na lody teraz? Tak. No to trzymaj się. Do widzenia. Paweł Jeleniewski, mój znajomy z dawnych lat. Nie widzieliśmy się wiele lat, spotkałem cię na biegu rzeźnika. Ukończyłeś. Co to za rodzaj wyzwania dla ciebie? Dobre pytanie. I wczoraj biegnąc na trasie, a biegłem drugi raz bieg rzeźnika i za pierwszym razem nie udało mi się ukończyć. Musiałem zejść 4 km przed metą. Wczoraj mogę powiedzieć, że było to po prostu wyrównanie rachunków z tym biegiem. Co się stało wtedy, Paweł? Musiałem zejść z trasy 4 km przed metą, bo miałem pewne zobowiązania i musiałem dojechać z Sanoka ostatnim autobusem do Warszawy. Autobus odjeżdżał o 20, więc po prostu bym się spóźnił. Dlatego zszedłem, a szczerze czułem się dużo lepiej niż w tym roku. Biegłem z tym samym partnerem, z Marcinem. Marcin wtedy bardzo podszedł do tego wyrozumiale i wiedział, że takie są po prostu warunki brzegowe tego biegu w zeszłym roku. No a w tym to już, mówię, chcieliśmy wyrównać rachunki i jak biegłem, to się zastanawiałem, po co sobie to robię. Bo nie mam za dużo czasu, żeby się przygotowywać i muszę to wpleść w takie obowiązki pracowe i mam dzieci, trójkę małych, więc jak tylko coś mi się tam uda wyszarpać, dzięki cierpliwości mojej żony trochę czasu, no to wtedy się przygotowuję i no i się udało. Wójt gminy Cisna, Dariusz Wetcharz. Panie wójcie, czym dla gminy Cisna jest festiwal biegu rzeźnika? Piękny bieg, który ma niesamowitą historię, kultowy, który ściąga tutaj rzesze biegaczy co roku. Cieszę się, że w tym roku też tak licznie biegacze do nas przyjechali. To jest przede wszystkim dużo ludzi, którzy tutaj korzystają z restauracji, śpią, czyli pensjonariusze również się cieszą. No i czerpią pełnymi garściami z tego, co tutaj mamy do zaoferowania na naszym terenie. Jest pan szczupłym gościem, pan też biega? Tak się składa, że też wielokrotnie ukończyłem bieg rzeźnika. 4 razy, jeśli dobrze kojarzę, 2 razy hardcora, czyli łącznie 6 razy na tych długich dystansach i raz 150, także. Czyli pan jest ultrasem. Tak, dokładnie. Panie wójcie, co daje pana pracy to, że pan biega, to, że pan się zmaga z tak ekstremalnymi wyzwaniami podczas tych biegów ultra? To się jakoś przekłada na robotę? Uśmiechają się panu oczy. Dokładnie, bo faktycznie coś jest na rzeczy. Polityka wcale nie jest taką oczywistością. Nie wiem, to nie jest taka prosta praca. kampanii się przekonałem o tym, gdzie faktycznie trzeba mieć kondycję. Trzeba mieć kondycję i trzeba mieć wytrzymałość, bo zmagałem się z wieloma może niewygodnymi też i pytaniami i sytuacjami, ale te biegi dają dużego powera, dużo sił i faktycznie cieszę się, że to jest jakaś odskocznia od tego, czym jest polityka i uważam, że każdemu polecam aktywność fizyczną. Nina, jestem Nina Krzemińska. Ile masz lat, Nina? 14, od miesiąca. Wow, i wygrałaś, co to był za bieg? To był rzeźniczek, niedźwiedzia, bieg niedźwiedzia, rzeźniczek. Jaki dystans? 1800, tam było, nie było pełnych 2 kilometrów. Widziałem cię, nieźle pędziłaś. A, dziękuję. Ty trenujesz bieganie? Nie, ja trenuję koszykówkę w Strykowie. Aha. Czyli koszykówka to jest twój sport? Tak. Tak, ale jak są biegi przełajowe w szkole czy cokolwiek takiego, no to też jestem. Jakie dzisiaj były emocje na trasie? Jak ty sobie rozłożyłaś tą taktykę podczas wyścigu? Ja nigdy nie planuję biegów, ja po prostu staram się biec na swoje możliwości. No i tak na spokojnie, zależy jaki dystans, ale na spokojnie i coraz szybciej. Ale ty prowadziłaś przez cały dystans, czy nie? Nie, ja ogólnie się nigdy nie ustawiam z przodu, tak przy starcie, zazwyczaj na tyłach i po prostu po kolei, co kółeczko, coraz więcej za mną osób jest. Jak jest duża radość z tego, że dzisiaj wygrałaś? Wielka, jeszcze w dzień dziecka. Ale chyba liczysz od rodziców na jakąś specjalną nagrodę za to zwycięstwo? Jakąś specjalną nie, ale pomyślimy i powiemy. Mirosław Wieniecki, dyrektor festiwalu Biegu Rzeźnika. Mirek, jesteśmy tuż po ceremonii kończącej 10. festiwal. Nie zanosi się, żeby to był koniec. Nie wiem, no kiedyś mnie trafi szlak i tyle będzie tych robót. Ja mam nadzieję, że jak to się stanie jednak, to powstało tutaj olbrzymie grono ludzi, którzy robią to ze mną. W dużej części pewnie mogliby to zrobić sami i beze mnie. Wkrótce, no ja jakoś spinam. Ale teraz tak na gorąco to są pierwsze osoby, które mi przychodzą na myśl, jak myślę o tym, że kończymy festiwal. To są ludzie, którzy przez ostatnie 5 nocy spali po 5 godzin w sumie i są wymęczeni i którzy mają jeszcze ze 2 dni roboty, żeby ten festiwal sprzątnąć. Im oddaję tutaj największe honory, bo to oni stawiają ten festiwal. Oczywiście instytucje, sponsorzy, wszyscy są bardzo istotni. Podkarpackie, które nas wspiera, tak, jest bardzo istotne. Bardzo istotny jest wójt, ale solą do tego wszystkiego i czymś, bez czego ta impreza by nie powstała, ani żadna inna, to są ludzie, którzy akurat pod moją komendą tutaj, ale pewnie pod wieloma innymi, też daliby sobie radę, żeby takie imprezy zorganizować. Im chciałem podziękować najbardziej. A ja dziękuję tym wszystkim, którzy wzięli udział w rozmaitych biegach podczas Festiwalu Biegu Rzeźnika. Oczywiście obsłudzę także, to był kapitalny czas w Bieszczadach. Do zobaczenia. Złotych, rachunek był na 110. Przed kelnerem uciekaliśmy na czerwonej wyspie. Potem piliśmy wino, wybuchając śmiechem. Kochaliśmy się w parku, bo był ciepły sierpień. Wszystko to ściema, bo cię dawno tu nie ma, jest zima. A ja przecież nie piję i nie jeżdżę na skuterach. A co do kelnera, to gdyby był, dostałby napiwek jak trzeba, bo mam sporo hajsu i sporo kompleksów, sporo hajsu, deficyt w sercu, mam sporo hajsu. A chciałbym być biedny i z tobą i znowu mieć gębę młodą, mam sporo hajsu i sporo kompleksów, sporo hajsu, deficyt w sercu, mam sporo hajsu. A chciałbym być biedny i z tobą. Chcesz tam wrócić? Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści, z głowy nie można wyjść. Ja, z głowy nie można wyjść. Miałem 13 lat, gdy zachorowała mama. Mogłem zostać sierotą, więc polubiłem piwka. Szedłem do liceum, miałem 1,50 m. Wyglądałem na lat 10 i marzyłem o pryszczach. 18, polubiła mnie dziewczyna, może mnie nie kochała. Kochała mnie telewizja. 20, odeszła mama, słaba dziewczyna. Pojawił się tata i amfetamina. Gdy umarła w domu i wszyscy już poszli, położyłem się obok i zagrali dość. Potem nie pamiętam, wiem, że była muzyka. Obudziłem się w 28 roku życia. Kariera dziewczyna, rodzina, 3-2 i rzucam dragi, 3-4 mam syna, jest szczyt, szczyt jest hajs, dolina, serce popękane jak na przystanku szyba. Trzeba spaść, od noc zarydziłbym, żeby się obudzić, zobaczyć, że podróż jest zajebista, kocham każdy oddech, trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Trzeba spaść, od noc zarydziłbym, żeby się obudzić, zobaczyć, że podróż jest zajebista, kocham każdy oddech, jeszcze trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Ostatni wers dla gówniarza, co się chwali, że hip-hop do góry kołami wywalił, bo grube rolki wali król Bragi. Weź nie pij tyle, bo se zażygasz Balenciagi. Chcesz tam uciec? Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści, ha! Z głowy nie można wyjść, z głowy się nie da wyjść. W samochodzie na światłach, na kobietę trąbię, włącza mi awaryjne, ja się kurde śpieszę. Ona wysiada z auta i na pasy idzie, bo zaklinował się dziecku inwalidzki wózek. Więc hop hop, nic nie wiesz, widzisz tylko plasterek. Hop hop, weź nie jęcz, bądź cicho i chodź, hop hop, przed siebie, jesteś tylko pasażerem, więc hop hop, przed siebie, wdzięczny bądź i chodź. Wdzięczny bądź i chodź. Wdzięczny bądź cicho. Prawie 26 minut po godzinie 18, tu trójka i trzecia strona medalu i już mamy bardzo dobre informacje dla tych, którzy trzymają kciuki za Arkę Gdynia w walce o piłkarską PLK Ekstraklasę. Arka prowadzi od 13 minuty z Motorem Lublin 1-0. Mamy też bardzo dobre informacje, jeśli chodzi o kwalifikacje olimpijskie, bo dzisiaj na przykład polski pięściarz Mateusz Bereźnicki zapewnił sobie już bilet do Paryża. Wcześniej by bilet do Paryża zapewnił też sobie zapaśnik Arkadiusz Kułynycz, z którym rozmawiał Robert Grzędowski. Arkadiusz Kołynycz, czyli olimpijczyk, ale to nie tylko przynależność klubowa, czyli olimpijczyk Radom, ale teraz już także przypis, który będziemy dodawać do twojego nazwiska do końca życia, olimpijczyk, bo zakwalifikowałeś się na Igrzyska w Paryżu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wrażenia po turnieju kwalifikacyjnym, te twoje walki niesamowite, trzymające w napięciu do samego końca, minimalnie wygrywane, zwłaszcza te najważniejsze i ta ostatnia walka z byłym mistrzem świata o awans na Igrzyska w Paryżu, to chyba zostawia też po sobie ślad u zawodnika, w emocjach, w tym jak to przeżyłeś. No tutaj emocje, emocje, jeszcze raz emocje, no coś wspaniałego. Jest to spełnienie marzeń, no każdy sportowiec myśli o tym, żeby znaleźć się na igrzyskach. Coś pięknego. Powiedz, jak ważne jest wsparcie rodziny w walce o takie sukcesy sportowe. Czy czujesz, że to są twoi dodatkowi trenerzy i pierwsi kibice? No tutaj ukłony w stronę mojej małżonki, która znosi te wszystkie wyjazdy, która opiekuje się, wychowuje nasze córeczki, bo naprawdę tych wyjazdów jest dużo. No i jest to mój motor napędowy, jest to moje wsparcie. Cieszymy się oczywiście w tych przyjemnych super momentach, ale czasami też są te takie ciężkie chwile, które też trzeba przeżyć, a są to osoby, które napędzają mnie, zawsze powodują uśmiech na mojej twarzy, także coś wspaniałego mieć przy sobie tak wspaniałe trzy dziewczyny. Mówisz o wsparciu w trudnych chwilach. To też chyba jest ciekawy wątek w twojej karierze, bo ten awans olimpijski wcale nie przyszedł łatwo. To nie była pierwsza próba. To chyba dodaje dodatkowego smaku w całej tej historii. No tak, troszeczkę w swojej karierze sportowca już przeżyłem. Tych przykrych chwil też było niemało. Ale chyba możemy powiedzieć, że one też pomagają, prawda? Później ułatwiają to zadanie niejako. Tak, no ja akurat jestem takim zawodnikiem, który szuka zawsze pozytywów. Pomimo tego, że było naprawdę czasami ciężko, to starałem się pozytywnie myśleć i dawać siebie zawsze 100%. No i teraz mamy przykład tego, że w Paryżu będę mógł reprezentować Polskę na najważniejszej imprezie, czyli na Igrzyskach Olimpijskich. To jest taki mój happy end tego wszystkiego. Mówiłeś już o wsparciu rodziny, mówiłeś o tym, że znoszą twoje wyjazdy. Zapasy to jest taki trudny sport, on jest wręcz brutalny pod tym względem, że ciebie tak naprawdę nie ma w domu non-stop. Jesteś na zgrupowaniach, tych treningów

Man, what the fuck am I doing? Hey, yo, Craig, chill. I got the rhymes, you got the beats. Alright. 30 years later, we back in the streets, we back in the lab. Alright, dude. Let's go, Nas. It's time. It's album time. Yeah. It's time. It's time. Black is time. Premier album still gonna happen. To był dobry hip-hop z oceanu i właśnie tam się przenośnimy, bo wszystko jasne, prawie wszystko jasne w koszykarskiej lidze NBA. Dallas Mavericks zagrają z Boston Celtics w wielkim finale tej ligi. Jan Pachlowski. Można śmiało powiedzieć, że w 50% skład tegorocznego finału ligi NBA jest spełnioną pewną przepowiednią, ale już druga połowa to jest niespodzianka. The Western Conference champions are the Dallas Mavericks. They're going to the NBA Finals. They'll take on the Boston Celtics. Awans zespołu Dallas Mavericks do rywalizacji o mistrzostwo jest niespodzianką. Drużyna ta do playoffów przystępowała dopiero z piątego miejsca po sezonie zasadniczym. Zdecydowanie wyższe notowanie w konferencji zachodniej mieli obrońcy tytułu, koszykarze Denver Nuggets i Oklahoma City Thunder. Dla Teksańczyków to powrót do wielkiego finału po 13 latach przerwy. W 2011 roku Mavericks dość niespodziewanie ograli wówczas Miami Heat. Przewodnią rolę w tym zespole pełnił wtedy Niemiec Dirk Nowitzki. Nie brakuje teraz porównań, gdy wiodącą gwiazdą Dallas jest inny obcokrajowiec, Słowian jest Luka Doncic. Amerykańscy koszykarscy eksperci zgodni są, że to zdecydowanie najlepszy gracz tegorocznych playoffów, dlatego nie mogło być innego wyboru, jak po wygraniu przez Mavericks konferencji zachodniej nie przyznać Doncicowi tytułu MVP playoffów. To jest trofeum dla całej naszej drużyny, nie dla mnie. To jest nas wszystkich. Jesteśmy w finale. Trudno mi w to uwierzyć. Mówił po odebraniu wyróżnienia Słowianiec Luka Doncic. Na konferencji prasowej został on zapytany przez dziennikarzy, jaka jest recepta Dallas Mavericks na sukces. Mamy dobrą i pewną drużynę. Najważniejsze, że są w nim tak solidni koszykarze, a co za tym idzie, dobrzy ludzie. Począwszy od sztabu szkoleniowego, organizatorów, kończąc na nas, sportowcach. To najważniejsze czynniki. Mamy zasadę. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W playoffach wyeliminowaliśmy trzy znakomite drużyny. Naszym dodatkowym wsparciem są też kibice Mavericks. Komentował Luka Doncic. Awans do finału koszykarzy Boston Celtics był praktycznie formalnością. Od wielu miesięcy drużyna ta jest faworytem do zgarnięcia tytułu. To zdecydowanie najlepszy zespół sezonu zasadniczego i to nie tylko pod względem statystycznym. Dla Certów to drugi finał w ciągu ostatnich dwóch lat. Na konferencji prasowej nawiązywał do tego największy gwiazdor Celtów Jason Tatum. We can learn from that experience being in the finals. Możemy czerpać doświadczenie z tego, co doświadczyliśmy dwa lata temu, kiedy przegraliśmy z Golden State Warriors. Teraz będzie inaczej. Przede wszystkim mamy świetną możliwość ponownej gry o mistrzostwo. Zawsze dobrze mieć ponownie szansę takiej rywalizacji. Zrobimy wszystko, co tylko w naszej mocy. Będziemy walczyć i oczywiście zamierzamy wygrać. Mówił Jason Tatum. Wielki finał NBA rozpocznie się 6 czerwca. Dwa pierwsze spotkania rywalizacji Best of Seven odbędą się na parkiecie w Bostonie. Przenieśmy się jeszcze na chwilę na lodowiska NHL. W przeciwieństwie do NBA, tam nie znamy jeszcze pełnego składu rywalizacji o mistrzostwo. The Florida Panthers repeat as Eastern Conference champions and will head back to the Stanley Cup final. Awans do wielkiego finału walczyli właśnie hokeiści Florida Panthers. Taka ciekawostka, na Florydzie, w najcieplejszym amerykańskim stanie, od kilku dobrych lat są najlepsze hokejowe drużyny w lidze. Panthers minionej nocy wygrali z New York Rangers 2-1 i w całej serii 4-2. O finał walczą jeszcze zawodnicy Edmonton Oilers z Dallas Stars. Kanadyjczycy w serii prowadzą 3-2. Dzisiaj kolejne, być może decydujące spotkanie pomiędzy tymi zespołami. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. To było NBA, a sprawdzamy jeszcze, co dzieje się w meczu w walce o ekstraklasę. Arka Gdynia gra z Motorem Lublin, 37 minuta. Arka prowadzi 1-0. I'm losing more than I'll ever have. I'm losing more than I'll ever give. I'm losing more than I'll ever have. I'm losing more than I'll ever give to you. Picture me with you, you couldn't do it. Everything I said was true, but I couldn't prove it. Your eyes are big when they're so close. Why can't we 20 minut zostało do godziny 19. W studiu zapowiadany już wcześniej gość Lech Sidor, mistrz Polski w tenisie, komentator Eurosportu. Dzień dobry, Lechu. Nie widzieliśmy się tutaj w tym studiu od dawna. Jakiś czas, fakt. Dzień dobry. Ja myślę, że ze 2 lata na żywo cię tu nie było, więc tym bardziej cieszymy się, że jesteś. Najpierw sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Oczywiście będziemy rozmawiali o Roland Garros w meczu Huberta Hurkacza z Grzegorzem Dimitrowem. Pierwszy set po 1. Podczas piosenki zapytałem cię, czy Hurkacz da radę, bo nie leży Dimitrow naszemu tenisiście. Powiedziałeś, że powinien go tym razem zamęczyć. No bilans to słabiutki. Bilans 0-5 do dzisiejszego dnia, ale jak tak patrzymy na Hurkacza w tegorocznym turnieju i patrzymy na Dimitrowa, to różnica jest na poziomie chyba przygotowania fizycznego jednak, bo Hubert, mimo to, że miał momenty słabe, to sprawiał wrażenie takiego gracza, który się długiego dystansu nie boi. A z reguły w Paryżu było odwrotnie. Ja przynajmniej miałem zawsze takie wrażenie, że on, jeżeli wkopał się w mecz pierwszej lub drugiej rundy na pełnym dystansie 5 setów, to potem pojawiała się taka obawa, czy on da radę na najwyższym swoim poziomie fizycznie grać w kolejnych rundach. Tutaj miał początek taki trochę, nazwijmy to, zardzewiały był, trochę taki się słabo ruszał jakoś, ale generalnie wyszedł zwycięsko z tych wszystkich potyczek i trudnych momentów i do meczu dzisiejszego, meczu z Dimitrowem, wyglądał fajnie. Ja nie należę do jakichś wielkich zwolenników Hurkacza, mimo to, że trzymam za niego kciuki, bo to niekoniecznie musi podobać mi się jego styl grania, bo jestem za tym, że taki chłopak z takimi warunkami fizycznymi powinien grać trochę bardziej ofensywnie i wykorzystywać te walory, które dostał od natury. No bo ale przy serwisie je wykorzystuje. Tak, przy serwisie tak. Tylko do tego, gdyby jeszcze trochę więcej tego ognia było i forehand, i trochę więcej dynamiki, to myślę, że te mecze, o których mówimy zawsze, o, znowu Hurkacz wpadł w jakąś dziurę i gra, męczy się godzinami. To takich spotkań by nie było. To on by takie mecze załatwiał dużo szybciej, bo ma atuty, tylko coś chyba w głowie siedzi jego. On taki jest, wiesz, taki charakter ma, że takiej sportowej złości. Ale Lechu, czy my troszeczkę nie marudzimy? To jest 8. rakieta świata w sporcie, nie, które sam mówisz, uprawiają miliony, więc on jest naprawdę na niebotycznym dla naszego tenisa poziomie męskim. Marudzimy dlatego, że nie ma nic wielkiego do tej pory w wielkich szlemach. A ja już od lat czekam na jakiś wystrzał Hurkacza. Okej, ktoś powie, no ale pokonał Federera w Wimbledonie, dotarł do półfinału. No tak, tylko że to był ostatni mecz Federera i był prawie kulawy. No to tak samo jak było z tym Nadalem ostatnio. No, podobnie. Wyobraźcie sobie, Nadal w pełnej formie fizycznej i ograny na korcie, przegrywający 4 gemy, wygrywający tylko 4 gemy z Hurkaczem, no niepodobna rzecz, prawda? Więc brakuje mi tych strzałów takich naprawdę najważniejszych. Ale wygra dzisiaj z Dimitrowem? Ja stawiam, że wygra, bo fizycznie jest lepszy i wydaje mi się, że bo oglądałem, komentowałem też mecz Dimitrowa wczorajszy, gdzie się męczył, grał z Zizu Bergsem, to jest taki Belg, który wchodzi teraz szeroką ławą w tenis męski, będzie 80. Grał eliminację i męczył się z nim, dużo okazji wypuścił. Jeżeli z Hurkaczem takie okazji będzie wypuszczał, to mu Hurkacz tego już nie daruje. A te przerwy w tych meczach Huberta Hurkacza, gdzie on tam po 2 dni grał, mogą pozytywnie wpłynąć teraz na ten mecz z Bułgarem? No właśnie, wszyscy narzekają. Każdy stara się być adwokatem Hurkacza i wyraża opinię. Czasami nawet mam wrażenie, że to w imieniu Hurkacza ludzie się odzywają. To bzdura kompletna. Hurkacz ma taki charakter. Jest flegmatykiem. Poza kortem jest takim zawodnikiem, który się porusza z dozwoloną prędkością po chodniku 5 na godzinę. On nie, żadnej nerwowości po nim nie widać. I dlatego akurat taki typ zawodnika znosi te przerwy z kamiennym, olimpijskim wręcz spokojem, a igrzyska nadchodzą, więc to jest akurat dobry omen. Natomiast ktoś taki trochę choleryk, troszkę taki nerwusik, nie wiem, na Agassi mi przychodzi do głowy, ale on nie gra. Alcaraz. Alcaraz tak, no to młodsze pokolenie to w ogóle jakby miało znosić takie przerwy jak Hurkacz, to by tam, nie wiem, no przysłowiowe jajo znosili, bo to jest naprawdę trudna sztuka, a Hurkacz nie. Zobacz, na pełnym luzie, pełnym spokoju, z taką gracją, wrodzoną flegmą, idzie, gra, robi swoje, nie narzeka, w żadnym wywiadzie nie narzekał. To właśnie ta opinia publiczna, nie wiem skąd to się bierze, ale ta cała opinia publiczna, te social media, one biorą się za tą robotę, której Hurkacz nie robi, bo one w jego imieniu narzekają i go żałują, że jest mu źle, a jemu wcale źle nie jest. Takie mamy czasy, do mediów też dostali się ludzie czasami przypadkowi. Natomiast kompletnie nieprzypadkowo na czele listy WTA jest Iga Świątek. Oczywiście musimy cię zagadnąć o ten mecz z Naomi Osaką. Iga wisiała na włosku. Wygrała, 5-2 prowadziła Osaka w decydującym secie, miała mecz bola. Czy to była tak świetna potem postawa Igi, czy po prostu Osaka zaczęła grać fatalnie i ten mecz ona de facto przegrała, a nie Iga go wygrała? Jakie jest twoje zdanie? To, co powiedziałeś po drodze, w pewnym sensie racja, ale nie do końca, bo Naomi Osaka przegrała seta ciężko, pierwszego w tiebreaku i potem nagle... Ja tego widziałem całego seta i potem dołączyłem się do meczu za czas jakiś. Mhm. Jak zobaczyłem wynik, to nie miałem. 6-1, mówię, nie, to jakiś błąd komputerowy. Dla Japonki w drugim secie. Tak, tak. No mówię, jak to jest możliwe? Z reguły Iga, jak wygrywa po takiej walce seta, to już nabiera pewności. Jeżeli... Jest gładko. Tak, i jest nawet bardzo gładko. A tu 1-6. I potem całego seta trzeciego widziałem. Zrobiło się 5-2 dla Osaki, 30-0. I w tym momencie, no nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to, co stało się też między innymi z Rafaelem Nadalem. Dlaczego Nadal w meczu ze Zwieriewem miał szklankę do połowy pustą, a do połowy pełną? Dlatego, że trafił na gościa, który jest faworytem turnieju, to jest raz, a dwa, bał się trochę tego meczu, bo nie grał spotkań. Pamiętasz, jak się Nadal przygotowywał do Paryża? Grał wszystko jak leci. Barcelonę, Madryt... No ty zawsze mówisz, musi być nagrany. Monte Carlo, tak, i kończył... Madryt, Monte Carlo kończył Rzymem jeszcze to. I wydawało nam się przez lata, że on się, mówiąc brzydko, zajedzie i nie będzie w stanie w tym Paryżu grać. A właśnie jego... ten cykl przygotowań, to na tym to polegało, że on dochodził do ściany fizycznej, wtedy był w najlepszym humorze, wtedy miał największą motywację i grał jak automat. Automatyzmów mu zabrakło w meczu ze Zwieriewem, bo popatrz, ile razy on wychodził na prowadzenie, miał przełamanie i nagle się okazywało, że nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. Przegrywał własny serwis do zera. Sytuacje wręcz no, niewiarygodne, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się działo przez 14 lat, kiedy on wygrywał ten turniej. I to samo stało się z Osaką. Już nie musimy pytać Norberta o Nadala. Dobrze, i to samo stało się z Osaką, bo jeżeli dziewczyna... No, dziewczyna to nie, bo to już jest kobieta, matka. Kobieta, tak, dorosła. Mama samej światowej czołówki, jeżeli chodzi o siłę gry. Nie ma jeszcze tego rankingu, bo nie miała go gdzie zrobić. Ale jeżeli ona bierze udział w tym turnieju, to znaczy, że jest dobrze przygotowana. Takie nazwiska, w cudzysłowie, nigdy nie ważą się na powrót, jeżeli nie ma 150% pewności. I ona grała jak za najlepszych czasów, kiedy ogrywała Serenę Williams i fizycznie dominowała. W Nowym Jorku. I fizycznie dominowała, co jak pamiętamy, jak wyglądała Serena Williams, to raczej zdominować Serenę fizycznie to potrafiła Justyna Henin, Maria Sharapova raz na rok, a potem długo, długo nic. I ta Osaka grała tak szybko, tak mocno, że ta potężna i największa amerykańska gwiazda była momentami bezradna. I chciała mordować sędziów nawet. No, Serena. Sędziów, no tak. No, to dobra, nie wracajmy. To zostawmy. I te rzeczy się powtórzyły w secie numer 2 i 3 z Igą na korcie ziemnym. Ja byłem naprawdę zaskoczony i to potężnie, widząc jak regularna jest Osaka i jak wytrzymuje fizycznie. I do momentu, kiedy było 5-2, 30-0, miała przewagę pozycyjną w wymianie, zawahała się, bo zabrakło w głowie tych wypracowanych automatyzmów, które zdobywasz grając multum spotkań pod presją, bo żaden trening, żadne bieganie po lesie, czy praca w siłowni, na basenie, na rowerze i godziny na korcie treningowym nie dadzą tej pewności, którą dają mecze. Trzeba przez to przejść, to jest droga przez mękę, ja wiem, ale generalnie to jest coś, co potem buduje tak dobrze głowę zawodnika, że on się nie zastanawia w ważnych momentach, tylko gra jak automat. Ona wstrzymała rękę, Iga przebiegała w lewo. Każda piłka, którą by przebiła lub ewentualnie byłby jakiś skrócik delikatny, co potrafi Naomi, ona tego nie miała tam z tyłu głowy. Żaden dobry duch jej tam nie podszeptał. Krótko, Naomi będą trzy meczbole. Nie, był meczbol, okej, ale tu klasa Igi wyszła potężnie, bo piłka była w grze, wytrzymała ciśnienie i śmiem twierdzić, że to był przedwczesny finał, choć nie elegancko to jest, ale no... No to wygląda. Tak jak powiedziałeś, no trochę się znam na tym tenisie i parę rzeczy widziałem na kortach. Grały tak fenomenalnie, że ja żałuję, że się tak szybko spotkały. Tylko jest pytanie właśnie, czy Osaka za rundę lub dwie nie miałaby jakiejś małej kontuzji, mikrourazu, bo jednak to są nerwy. A wiadomo, że kontuzje pojawiają się na meczach, nie na treningu, gdzie człowiek jest luźny i swobodny. Sztywne mięśnie, sztywna ręka, nie takie oddychanie jak trzeba powodują, że na meczach te kontuzje nawet drobne się pojawiają. Jedno jest pewne. Iga w tej chwili po takim meczu, jak wyszła z piekła tenisowego, no nie ma prawa przegrać z nikim. Naprawdę, ja... No co pokazują jej kolejne mecze? Co pokazują kolejne mecze? No jest na takiej fali fenomenalny. Dziś ten mecz, właśnie o meczu z Osaką, możemy mówić, że to był mecz z historią. Natomiast dzisiejszy mecz to taki bez historii. Na potwierdzenie tego, co mówisz. Tak. Ja nie wiedziałem, że on tu jest. Bo jest schował się tam z tyłu. Jestem. Słucham z zaciekawieniem. Czułem szpileczkę, ale ja jestem... przeszczęśliwy, że Osaka wróciła i że zapowiedziała na konferencji prasowej, nie była przebita za bardzo. Mimo tych piłek meczowych, no jednak masz prawo mieć... miała Igę na widelcu, mieć różne myśli dziwne, ale nie, było widać, że jest szczęśliwa, że ten egzamin prawie został zdany. Potwierdziło się to, że jest dobrze przygotowana, że przygotowania w ogóle do tej gry poważnej idą w dobrym kierunku. I rzuciła wyzwanie. Czekam na ciebie, Iga, w moim świecie. A może słuchacze nie wiedzą, o co chodzi, to wytłumaczę, że chodzi o świat kortów cementowych, gdzie Naomi Osaka... Ona wychowana za oceanem. No, dokładnie tak. I styl grania. Jedno jest niebezpieczeństwo w perspektywie kolejnych spotkań, bo to wiadomo, że one się spotkają prędzej czy później. Jedno jest niebezpieczeństwo, że nawet na korcie ziemnym, który jest domeną Igi, to jest jej królestwo, Naomi Osaka długimi fragmentami grała tak szybko, że Iga odprowadzała piłki wzrokiem i nie próbowała nawet biec. Tak było. To jest informacja trochę niepokojąca. Na cemencie będzie jeszcze szybciej. A na cemencie będzie jeszcze szybciej, dokładnie tak. I tu możemy trochę narzekać, że Osaka może gdyby lepiej biegała, miała taką połowę techniki biegania Igi na korcie ziemnym, to prawdopodobnie ten mecz by wygrała. No ale tego się nie zmieni, bo Iga jest wychowana na korcie ziemnym, a Osaka jest wychowana na cemencie. Osaka sobie daje coraz lepiej radę na ziemi, bo jest genialnym sportowcem, genialną sportsmenką. Iga coraz lepiej gra na cemencie, co udowodniła, wygrywając US Open, i to będzie fenomenalna konfrontacja, zderzenie. Ja już czuję ten ładunek. No bo robiło się troszeczkę nudno w tej rywalizacji, panie. No, wiesz, to jest tak, że w zeszłej dekadzie mieliśmy kilkanaście kandydatek zawsze do tytułu wielkiego szlema. Jak graliśmy na cemencie i na trawie, no to była Serena Williams i 15 pretendentek. I każda próbowała ją tam podskubywać i dobrać się jej do skóry. Dzisiaj Iga, tak naprawdę, ja wiem, na palcach jednej dłoni można policzyć te, które mają coś, jakieś atuty, że mogą Polsce zagrozić. Sabalenka jest chimeryczna. Zagra fenomenalny mecz, taki jak w Madrycie, i zagra za moment Włochy, czyli Foro Italico, jest wielki klops, bo się obrazi na cały świat, zrobi ten swój słynny piruecik z kwaśną minę i jest po zabawie. Iga nie ma takich wpadek. Jeżeli w Madrycie by Sabalenka wygrała, chwała jej za to, bo był mecz genialny. Pierwsza trójka w moim prywatnym rankingu spotkań Igi po Haddad Mai i po Krejcikowej z Ostrawy, to powędrowało na brązowe podium. To idę, gdyby rzeczywiście przegrała, to bym powiedział z pełną odpowiedzialnością wypadek przy pracy. Bo gdyby każdy mecz z Sabalenką czy z Rybakiną był tak wyrównany jak ten z Osaką, żeby tam były horrory i ludzie dostawaliby zawału patrząc, no to mówilibyśmy o takiej pełnoprawnej konfrontacji i nigdy nie bylibyśmy pewni. A jak ja patrzę na Igę, to tak. Po mniej więcej secie wiem, co się będzie działo. Dzisiaj nie zdążyłem wypić kawy. Zrobiłem kawę, nie zdążyłem jej wypić. Patrzę, nie ma meczu. Mówię, no ładnie. Kawa poszła, wiesz, gdzie poszła. I to jest taki ten kobiecy tenis. Tego kiedyś nie było. No jak można w 40 minut z 10 punktami? W niecałe 40 minut. No 39, dobra. No dobrze, słuchajcie, tyle o turnieju pani. No, my musimy jeszcze cię, Lechu, podpytać o turniej panów, bo coraz mniej czasu do końca audycji. Wspomniałeś o Nadalu, o Zwieriewie. Ja tam cię jakoś szczypnąłem w sprawie Carlitosa, bo bardzo mu kibicuję. Podczas piosenki zagadaliśmy się też o Nowaka Dżokowicza. Kolejna pięciosetówka, ale ty mówisz, jest mocny, bo piąty set wygrał z Musettim do zera. No Musetti, człowiek, który